Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 maja, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Polski dyplomata ewakuowany z Indii jest zakażony indyjskim wariantem koronawirusa. Prezydent Litwy z wizytą w Polsce jutro weźmie udział w obchodach święta Konstytucji 3 maja. Widzowie znali go jako porucznika Borewicza. Odszedł Bronisław Cieślak. Symbol dumy i narodowej jedności. Polacy obchodzą dziś Dzień Flagi Narodowej. Barwy narodowe są znane od średniowiecza, gdy wasal otrzymywał od seniora herb, tym samym przejmując jego barwy. Czerwień i biel jako barwy narodowe zaczęły być postrzegane dopiero w XIX wieku, mówi historyk dr Szymon Niedziela. Pamiętajmy, że ten pomysł, aby Polak wyróżniał się właśnie barwą biało-czerwoną, to padł na Sejmie w 1831 roku w dobie powstania listopadowego. Później powstańcy styczniowi również przypinali sobie kokardy biało-czerwone. Powstańcy wielkopolscy, powstańcy śląscy. W powstaniu warszawskim odgrywało to bardzo dużą rolę, gdyż powstaniec nie każdy miał mundur, ale miał przecież biało-czerwoną opaskę. Barwy flagi są ściśle powiązane z godłem. Znak w godle, czyli orzeł, jest ważniejszą częścią niż tło, dlatego kolor biały na fladze jest na górze, a czerwony na dole. Od ceremonii powitania przed Belwederem rozpoczął wizytę w Polsce prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Jutro weźmie udział w uroczystościach z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. O szczegółach Sylwia Białek. W Belwederze odbyło się spotkanie prezydentów Polski i Litwy wraz z małżonkami. Jutro o godzinie 9:00 szefowie państw wezmą udział w uroczystym posiedzeniu Izb Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu Republiki Litewskiej. Zaplanowano wystąpienia Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausedy. Później prezydenci Polski, Litwy oraz Łotwy będą uczestniczyli we mszy świętej w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Po jej zakończeniu na dziedzińcu Zamku Królewskiego zaplanowano uroczystości z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, a także debatę prezydentów. Oprócz prezydentów Polski, Litwy i Łotwy wezmą w niej udział także szefowie państw Estonii i Ukrainy. Przywódcy podpiszą wspólną deklarację na temat przyszłości Europy. Sylwia Białek, Polskie Radio. A Polskie Radio we współpracy z Kancelarią Sejmu przygotowało multimedialny serwis poświęcony historii tego rewolucyjnego dokumentu. Serwis jest dostępny pod adresem konstytucja3maja.gov.pl. Polski dyplomata ewakuowany z Indii jest zakażony indyjską mutacją koronawirusa. Od tygodnia przebywa w jednym ze szpitali zakaźnych w Warszawie. Według wirusologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego Krzysztofa Pyrcia na tę chwilę nie można potwierdzić, że wariant indyjski jest groźniejszy niż wcześniejsze mutacje koronawirusa. Oczywiście on budzi zaniepokojenie, dlatego że jego pojawienie się koreluje z nasileniem się epidemii właśnie w Indiach. Szkoły dosyć dobrą, jak to wygląda, wyglądał nam wariant brytyjski, który pojawił się w różnych krajach na świecie, również w Polsce i właściwie wszędzie doprowadził do takiej błyskawicznej eskalacji epidemii, ale w przypadku wariantu indyjskiego na razie takich danych nie mamy. Pierwsze dane literaturowe, które pojawiają się, sugerują, że będzie wrażliwy na tą odporność, którą wytwarzamy po przechorowaniu czy też po szczepieniu. W Indiach sytuacja jest dramatyczna. W ciągu ostatniej doby potwierdzono tam prawie 400 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Na ratunek mieszkańcom Indii brytyjski rząd wysyła pomoc. Z Londynu Adam Dąbrowski. Kolejny dzień, kolejne dramatyczne doniesienia z Indii. Królestwo wysyła pomoc. Wysyłamy zagęszczacze tlenu, respiratory i generatory tlenu. Wyliczał w BBC szef dyplomacji Dominic Rappe. Tylko respiratorów będzie 1000. Jest też wsparcie eksperckie. Konsultacje, w których udział biorą naczelny lekarz Anglii Chris Whitty i główny doradca naukowy brytyjskiego rządu Patrick Vallance. A brytyjska opozycja sugeruje, że Londyn powinien wysłać do Indii również szczepionki ze względów etycznych, ale także pragmatycznych, bo im wolniejsze szczepienie na świecie, tym większe prawdopodobieństwo powstania nowych, groźnych wariantów. W hinduskich świątyniach w całym kraju trwają modły. Organizowane są też zbiórki charytatywne. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Widzom był doskonale znany jako porucznik Borewicz w kultowym serialu 07 Zgłoś się. Odszedł Bronisław Cieślak. Kilka lat temu wspominał w Trójce, że wysoko postawieni oficerowie milicji często bronili twórców serialu przed cenzurą. Na przykład scena, w której umundurowany funkcjonariusz mówi do jadącego cywilnym samochodem w cywilnym ubraniu Borewicza per baranie. Jakoś go tam obcinam, każąc mu jutro się zgłosić do naczelnika na dywan. I on tak zostaje, mówi, wiesz co mi ten twój baran powiedział, jutro u starego dywan. Pani cenzorka na kolaudacji przedemisyjnej podskoczyła i powiedziała, no nie, no panowie. Na to z ostatniej ławki wstał taki w cywilnym ubranku elegancki pan i powiedział, dlaczego pani chce tu wyrzucić? Ja nazywam się pułkownik jakiś tam. Pani cenzorka przy takim pułkowniku nie miała nic więcej do powiedzenia. Bronisław Cieślak zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 77 lat. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Od kilku lat dzień 2 maja, święto flagi narodowej jest zarezerwowane dla finału Pucharu Polski w piłce nożnej. Dziś w Lublinie trofeum tysiąca drużyn po raz pierwszy w historii klubu zdobył Raków Częstochowa. Drużyna Marka Papszuna pokonała 2-1 pierwszoligowca Arkę Gdynia. Mówi trener zdobywcy Pucharu Polski Marek Papszun. Fantastyczna chwila, myślę, dla drużyny, dla kibiców naszych szczególnie, no bo wiemy wszyscy, że w tym roku obchodzimy stulecie klubu. Jest to największy triumf w historii. Cieszę się, że mogę reprezentować drużynę i być dumny z tego, co zrobiliśmy. Zaczęło się od centrostrzału Mateusza Żebrowskiego w 57 minucie, który cudem znalazł drogę do siatki Rakowa. Kolejne bramki zdobywali już zawodnicy spod Jasnej Góry. Wyrównał w 81 minucie Hiszpan Iwi Lopez, a 8 minut później zwycięską bramkę zdobył Słoweniec Dawid Tijanić. Wczoraj złoto i srebro, dziś również sypnęło polskimi medalami podczas nieoficjalnych mistrzostw świata w biegach rozstawnych w Chorzowie. Wspaniale pobiegły Polki w sztafecie olimpijskiej 4x100 metrów. Magdalena Stefanowicz, Klaudia Adamek, Katarzyna Sokulska i świetna płotkarka Pia Skrzyszowska wpadły na metę na drugim miejscu z identycznym czasem co Holenderki. O kolejności przesądził fotofinisz. Niespełna kwadrans później Klaudia Adamek wzmocniła sztafetę 4x200 metrów i razem z Pauliną Guzowską, Kamilą Cibą i Marleną Golą zdobyły złote medale. Mężczyźni na 4x200 zgubili pałeczkę. Na drugim miejscu finiszowała nasza sztafeta 4x400 metrów kobiet w składzie Kornelia Lesiewicz, Małgorzata Hołub-Kowalik, Karolina Łozowska i pięknie finiszująca Natalia Kaczmarek. Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał Grand Prix Portugalii. To trzecia runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Brytyjczyk, który odniósł w niedzielę 97. zwycięstwo w karierze, wyprzedził Holendra Maxa Verstappena z Red Bull Racing i swojego zespołowego kolegę Walteriego Bottasa. Hamilton umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Następna runda Grand Prix Hiszpanii odbędzie się za tydzień na torze w Barcelonie. Nie milkną echa wielkiego sukcesu siatkarzy Zaksy, którzy wygrali Ligę Mistrzów. Dla libero Pawła Zatorskiego sukces miał wyjątkowy smak. 9 lat temu w barwach Skrybełchatów przegrał finał Ligi Mistrzów. Teraz wreszcie mógł cieszyć się ze zwycięstwa. Coś pięknego, bardzo się cieszymy. Ciężko było ukryć łzy radości. Nawet nie chcieliśmy ich ukrywać po meczu. Po prostu ta radość z nas wybuchła. To był mój drugi finał Ligi Mistrzów w życiu, gdzie w pierwszym miałem piłki meczowe, które mogliśmy przechylić na swoją korzyść. Nie udało się. I wiedziałem, że finały Ligi Mistrzów zdarzają się rzadko. Na szczęście zdarzyło mi się to po raz kolejny i tym razem z wielkim, wielkim sukcesem i euforią. W tej chwili jest po prostu euforia. Chcemy podzielić się również z Wami naszymi emocjami, co Wam się należy i kibicom. Dlatego dziękujemy i do zobaczenia. Na 4 kolejki przed końcem sezonu Serie A mistrzami Włoch zostali piłkarze Interu Mediolan. Matematyczne szanse miała jeszcze Atalanta Bergamo, ale dziś przekreśliła swoje szanse na Scudetto, zaledwie remisując z Sassuolo. Mistrzem Holandii natomiast został Ajax Amsterdam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro niestety nadal mało majówkowa pogoda, zachmurzenie duże, miejscami przelotny deszcz od 5 stopni w Suwałkach do 11 we Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, A czy dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny, ceny. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 10 minut po 21. Dobry wieczór. Zza konsolety Agnieszka Łukasiewicz, za mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Mówimy Państwu dobry wieczór. W ciemnej stronie mocy, wydanie 705. I dzisiaj, układając audycję, złapałam się na tym, że do utworów wybranych na dziś dorzuciłam November Maxa Richtera. Prawda, że jakby był 2 listopada za oknem? Nie wiem jak u Państwa, ale chyba w całej Polsce tak samo zimno. Zupełnie nie 2 majowo, a to jednak 2 maja dziś. Nasze pierwsze majowe spotkanie. Zanim Państwa zabiorę w czeluści szufladki trip-hopowej, co obiecywałam w naszych ostatnich spotkaniach, to zabiorę Państwa jeszcze na moment na ten wspaniały koncert, który odbył się tutaj na Myśliwieckiej, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 11 lutego 2002 roku, bo jeszcze taka malusieńka perełka, prawie 8-minutowa, tam 2 utwory będą pozostałe nam do tworzenia z tego koncertu. Wróćmy na niego na chwilę. Dokładnie tak. wszystko dać. Ty śmiejąc się mówisz, chodźmy spać, chodźmy spać, chodźmy spać. A jak to jest wam, a tak to jest nami, nikt wam tak to nie wali do bram. Wali, a wali, a puka, kuka i szybko umyka, uważam, że nie łuka. W lutym 2002 roku Lech Janerka wydał swoją ósmą studyjną płytę. Fiu, fiu, album nosił taki tytuł i w lutym właśnie był u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i dał ten wspaniały koncert, który na dzisiejszą retransmisję na godzinę 19 przygotował dla Państwa Michał Morgański i Zofia Sylwin, ale ta końcóweczka tutaj po ciemnej stronie mocy, ale koncertu można wysłuchać, jeżeli Państwo nie zdążyli na przykład w tę deszczową pogodę, na stronie Polskiego Radia. 53 minuty 40 sekund. Spróbuję zrobić tak, żeby można było całości wysłuchać, ale to chyba dopiero jutro uda nam się dokleić do tych 53 minut jeszcze to resztóweczka, która jakże piękna, konstytucję i niewolę Lech Janerka ze wspaniałego koncertu z 2002 roku. Zanim teraz znowu powiem, sięgniemy do trip-hopu, to tak, po pierwsze csm@polskieradio.pl, tam Państwa ciepło zapraszam do kontaktu na ten adres mailowy. Po drugie, przyczajone weterze, też ciepło zapraszam do kontaktu, jest post. Jest również post na naszym trójkowym Facebooku, tam też ciepło zapraszam do komentowania, no i ciemna strona mocy w trójce. Strasznie długa ta lista. To zanim przejdziemy do szufladki trip-hopowej, świętować musimy, oj, zdecydowanie musimy, bo 2 maja, dokładnie 15 lat temu, ukazał się bardzo ważny, przynajmniej dla ciemna strona mocnych słuchaczy, album. Thank you. W sumie to świętowanie albumu 10,000 Days, tula czwartego albumu studyjnego, po którym to nastąpiło bardzo długie oczekiwanie, bardzo długa 13-letnia przerwa na piąty album, tyle żeśmy musieli poczekać. Moglibyśmy zacząć świętować 28 kwietnia, bo to wtedy w Europie, w części Europy była premiera, 29 w Australii, 1 maja w Wielkiej Brytanii, z tego co pamiętam, a w Stanach właśnie 2 maja. No, wybraliśmy na dzisiaj, proszę uprzejmie, taką datę. Bardzo wygodnie, że ten album miał aż 4 premiery, bo udało nam się wstrzelić w dokładny dzień premierowy. Jak mówiłam, trip-hopowo dziś będziemy przechodzić przez kolejne szufladki trip-hopowe, ale to zdecydowanie chyba jednak w drugiej i w trzeciej godzinie naszego spotkania. You to wave your finger, you must have been out your hair. I hold deep in muddy waters, you practically raised the dead. Rob the grave to snow the cradle, then burn the evidence down. Soapbox, house of cards. Must have been Tool i The Pot. No to raz jeszcze, jeżeli Państwo w tej chwili włączyli swoje radioodbiorniki i zadziwieni, że po ciemnej stronie mocy Tool, no to akurat nie ma się co dziwić. Kiedyś, kiedy spotykaliśmy się w nocy, nawet mieliśmy TNT, czyli Tool, Nine Inch Nails Tool w połowie audycji. 15 lat minie od wydania 4. studyjnego albumu Toola. To co? I jeszcze jeden utwór? Tak się album zaczyna. We'll be right back. 7 minut i 6 sekund, tak się zaczynał ten album. 10 tysięcy dni i Tool. 2 maja 2006 roku była premiera. I oczywiście Danny Carey, tak grający na perkusji, jakby co najmniej tam 3 perkusje zdała, a nie tylko jedna. Przytulać się raczej już nie będziemy po ciemnej stronie mocy, bo przechodzimy do masywnych. Massive Attack, Inertia Creeps. Po serwisie wracamy do trip-hopu. Thank you.